وما بينهما، والإفراد والتركيب حقيقة صفة اللفظ، لأنه إن دل جزءه على جزء معناه فمركب ويسمى قولا ومؤلفا وإلا فمفرد. عرض محب الله بهاري پرندن سبق ندر مباحث تي مش پرندن سبق درا عراض دي يعني مش پرندن سبق دي مباحث تي اولا والبحث دي تزمنو دي التزمي پنجانت كي دي اغي نسبت بيانو دوامو فول افراد و ترکیب سره یو سوال د فکولو دریام فل انه عند الله جزء و سرام بیا د تقسیم د لفظ و قسمین تا و سره د اثبات تی وی مسئله په د عبارت سره نو په دنر سبق کې داس اویا چې د محب الله به هری سره درې اعراض دي درې مبخص په دې سبق کې دي اول اول د تزمنی التزامی په میاز کې د نسبت بیانولو دوام په افرار ترکیب حقیقتا صفت لپ سرا دفر و سوال دریام لانه عند الله جزء سرا یو غرض تقسیم دی غیر لفظ هو قسمین ته چې مفرد و مراکب دی و سرا د اثبات تی وی مسئلے دی وی مدعا تفصیل دا اول دا نو په دا مقام کې اس محب الله بهاری دغه خبره تحقیق کو شنا تزمنی تزمی په میانس کې لزوم شتا که لزوم نشتا دائره را جواب یو کا چوا اما تزمنیه تو اج دلالت تزمنی لای ول التزامیه تو دلالت التزامی لای فلا لزوم بینهما ایس لزوم دی پمیاز کرشتا ازکا جیدل چی یو لفظ دی و معنا مرکبه وضعی بس بارا مرکبه چی اغلا وزن دی نی بدار پتہ صورت کے دلالت التزامی تزمنی ہوگا و التزامی نشتا دا جیدل چی یو لفظ دی وضع شوی یوا معنا بسیطا تا دس مانا بسیطا چلا وزن دا ایوی نو داره دولت دلالت التزامی روایا او تزمونی نشتا نو دا داره خبر ایسا دلیل شو چه رزون میلی دیت میاند درشتا و جزا که چه جایزا دو چه یه لپس دا وزع شوایی یوا دس مانا مراکبا تا چلا وزن دا ایوی نو تزمونی دا ایوی مانا مراکبا دو اجزا اشتا التزامی نشتا نو داره تزمونی بغیر دی التزامی نروایا عکس جایزا دو چه یه لپس دا وزع شی وذا شوالي ومعنى بسيطة بس معنى بسيطة چلا وزن ده وي نو دار دلالت التزامي رو غيو وتزمني نشتا زكا معنى بسيطة دو نو دا خبره تتو فلا لزوما بينهما خو ما درازي پا دلالت التزامي كي خلاف کرائي رايا تزمني طرف خدای غم يأي كي نا التزامي طرف خدای يأي چه لزوم نشتا نغا ده تزمني طرف لزوم نشتا سمت لغا ده چه التزامي وي تزمني ونوي خو لیکن دا د تزمونی طرف لزوم بیلی څه معنی چې یو ورته تزمونی ر درمي التزامي ورسره وي داسې بیلی تزمونی سره د التزامي لزوم بیلی په دا معنی سره چې دا ویل چې التزامي لازم ده د مطابقي سره پرین تیروي او مطابقي لازم ده تزمونی سره واسطه کټ کا التزامي لازم شه تزمونی سره نو ځکه دا د التزامي طرف لزوم بیلی خو تزمونی طرف نه بیلی نو په دا یوه مسله کې دای د جمهور خلاف ته خو دلیل هم پرمې ورته غلی و چې دغه التزامي د مطابقي سره مې دی لازم نو چې دغه سره مسله لازم و نو تا خو ته واسطه ګرځوې نو چې دغه سره مې نه که لازم نو دغه په واسطه یې بیا تزمني سره څه لازم دي پرې مرد پرې کړی و دا یوه مسله وه یو غرض یو بحث و تېر شه دوام والافراد والتركيب حقيقه صفه لفظ عرض متن په دې برابر سره د فرو سوال سوال دا ورځي چې نه لکه څرنګه دا افراد و ترکیب صفاتی نه د لفظ متوجه کیږي چې وایي چې دا لفظ مفرد ده دا لفظ مرکب ده دا عکس هم دا افراد و ترکیب صفاتی نه د معنا ترکیب دا معنا مفرد ده دا معنا مرکب ده د چې کله دوه صفاتی نه وکړه کېدای شي بیا څه وجه ده چې دلته دغه استوزونه یا محب الله بهارې یا نوره منطقیونه چې کله دی تقسیم د لپس کو دے تقسیم دے کری افراد و ترکیب تا کو یا دے مقسم لفظ بھی دے معنی ہے نبی دے چی دا لپس یا مفرد بھی یا مراکب بھی خوچ ورس تقسیم بھی آگا کلی جو زیتا کو ارے پر زکی خبی آئے معنی کڑائی دے دے اگر لپس نکو رسوال دست پر وارد کا پدا غزی کے چلکا سرانگی چی دا افراد و ترکیب سیپتی نا دے لپس مکرکی پا دا صورت سر جدا لپس مفرد دا دا لپس مرکب دا دا عاقس افراد ترکیب سیپتی نا دے معنی مکرکی دا معنی مفرد دا دا معنی مرکب دا بیسا وجہ رو چی پا دا مقام دا تقسیم کے افراد ترکیب تا دا مقسم لپس ذکر مغا وقع کوی لپس ذکر کوی و معنی نتقسیم آئی دا دا سیئی چی اللبز اندل جسد و علا جسد معنی فمرکب و الا فمفرد ډېره سوال نه په دې برابر جواب ورکوي. حاصل دے جواب دا چې دا افراد یو افراد ترکیب دی بالکلیت او جزئیت دی. دا افراد او ترکیب دا حقیقتا صفتی نه دی لفظ دی او لفظ دال دی او دے معنی چې معنا مدلول دی دی اغه صفتی نه دی خو مجازان دی قبیله دی توصیف ته مدلول نه په صفت دال سره او دا کلیت جزئیات دا بیا حقیقتا صفتی نه دی معنی دی او معنا دی لفظ دو پرا مدلول دی لفظ یې دال دی او دی دال دی پرا صفتی نه واقع کیدای شي چې دا لفظ کلی دی یا جزئی دی خو مجازن دی قبیله دی توصیف ته دال لا په صفت مدلول سیدہ اعتراض میں جواب دے کہ جواب دے پورا دست تفصیل ہوگا چاصل کہ یہ افراد و ترکیب دی بالکلیت و جزئیات افراد و ترکیب حقیقتا صفاتی نہ دے لفظ دی او دے لفظ دال دے او بعدائی مدلولا او دے معنی صفاتی نہ دی خو مجازان دے قبیلے دے توصیف تے مدلولا پا صفت دال او کلیت جزئیات حقیقتا صفاتی نہ دے معنی دی معنا مدلولا لفظ دے دال دے او دے لفظ غصی پتینا دی خو مجازن دے قبیلے دے توصیف تے دال نا پا صفت تے مدلول سرا مدلول صفتی ہو دال تا ورکو پاول صورت کے دے دال صفت مدلول تا ورکڑا ہو چھ دا سے شولا نزیتی بیا قانون دارا ہے چھ مقسم ہو آگا سے وکر کروے چھ پل اخپل افراد سرا دائی موصوف حقیقتا نوی یعنی مقسم موصوف حقیقی ذکر کرے مقسم موصوف حقیقی و کرے پد خپل افراد سره نو د افراد ترکیب د فورا موصوف حقیقی لفظ ده ځکه لفظ دورا مقسم وګرځو و یقول یت جزئیت فورا موصوف حقیقی معنا د ولته ځکه مفهوم مقسم کچ المفهومه دا و یقول یی او جزئی یی ورسته سی ان جوز العقل تکسر من خوا و قولی و الا فجزئی نسید جواب وشا والافراد والترکیب افراد ترکیب حقیقتا پر اعتبار دا حقیقت سرا صفت و لفظ صفتی را دے لپس دی ایدر وجہ نازیتی دلتا ہے لپس دے افراد ترکیب دا پر مقسم کا لکا چھ مقسم ہو موصف حقیقی واقع کیجی نا موصف مجازی نو دا والی اللہ صاحب بخص خاتم شا دویا عمو وہ خصم کا انشاء لأنه إن دل جزءه على جزء معناه فمركب ويسمى قولا ومؤلفا وإلا فمفرد عرض دي محب الله بهاري بدا سرا بدا غنن سبق كي نشتو سام دا دريام عرض دا دريام مفخص دا خو پرا دريام عرض كي دو خبر دي نسيو يا چه عرض دي محب الله بهاري بدا برا سرا دو غرض دي اول غرض تقسيم دي لپس کو مفرد مركب تا دوام غرض اثبات دي غفوس مسئلے کو اثبات ته دغه پوس مدعا کو چې پوس ته دعوا وکړه چې افراد ترکیب حقیقتا صفتی نه دی لفظ دی دغه اثبات کو نو عرض محب اعراض محب الله به هر صاحب په دغه عباره سره دوا عرض این دی اوله ول عرض تقسیم دی لفظ مفرد مرکب تا دویم عرض اثبات ته دغه پوس مساله دغه پوس مدعا چې دا دعوا دی وکړه چې افراد ترکیب حقیقتا صفتی نه دی لفظ دی په دغه عباره سره اثبات وکړو خوال غرس ترشا چا تقسیم دایا نو سیدا ہی رائی چا لپس کو دوا قسم دایا یو مفرد دایا و بلا مراکب دایا وجر خسر سیدا وجر تقسیم یدا چی یو دا لپس جز دلالت کو پا جز دا معنی مقصودی او دا دلالت ها مقصود وی یو داس نوی کداس و مراکب کداس نو مفرد نو دا تقسیم دا لپس چی دا مفرد مرکب تا که نو وجه را تقسیم وجه را خسر سیداستو چی او جوز دے دے غیر لپس دلالت کو پا جوز دے معنی مقصودی او دا دلالتو هم مقصود وی غور غور سی ٹوکی کرو درے جوز دے لپسو دلالت کو پا جوز دے معنی مقصودی او دا دلالتو هم مقصود وی یا و داس نوی کداس و مرکب کداس نو مفرد لون دے ترجمه ہے اوکے لأنه نو داغا اس پسل کے خود دلیل دے تقسیم دے و اپس خبر اس بات دلیل دے ذکر اللہ و داغا لپزو ان دل دا اسی وچ حقیقتا سرانگی دے گئے فراد ترکیب دے پرا لپس سپاتا ہے وچ ذکر لپس حقیقتا نو سپاتا و لپس ور تقسیم لائے چل اللہ و داغا لپزو ان دل کا دلالت کا جوز او جوز دے لپزو على جزء معناه و جزء معنی مقصودی دایو چې خپل ورول لگا او دلالت غو مقصودی فهو مرکب دا لفظ به مرکب ده هو يسمى او نميجي دغه لفظ قولا ومؤلفا قولا غريبي ولي ولا ومؤلفا مؤلفا نميجي نو ماتن سيد نور اسمي ذکر کړ خدا دې قول اطلاق په دامن نشدا مجازن ده از زره اس مثال مرکب مثال اس درکه هو یو دول په خط پوشي مثال د مرکب سره ني لک رامي الحجاره اصدار من مرکب دي لفظ مرکب ده ذکر جزء ده لفظ یې دال ده په جزء ده معنی مقصودی او د دلالت هم مقصود ده څنګه نو اول ونی اچ جزء ده لفظ اشتارامي یو جزء ده او الحجاره بل جزء ده او جزء ده لفظ دال په جزء ده معنی مقصودی ده رامي په ذات له حرم یې دلالت کو مشتین کې لیکولې نه ولا حجاره په کلی دلالت کو او دا معنی مقصودی غو رامي الحجاره نه کومه معنی مقصود ده مشتین کې لیکولې اوزل تر درغه ده مقصود ده درامي الحجاره ما دغه درغه مقصود کوي چې وشتین کوي کوي نو دا درامي الحجاره ده لفظ مرکب ده ویل مرکب ده ځکه جزء ده لفظ اشته درامي او الحجاره جزء ده معنی اشته درامي ذات له ورامي او حجاره کول او دا مقصودی معنا ده او درغه ده په دغه مقصود ده چې دا مثال اوس دا کو چې چې وایي چې درامي الحجاره دا به موږ پر معقول شه که کول شه درامي الحجاره معقول شه وو ولای شو وو ولای ذل خلدی وو ولای شو تسوی چرامی الحجاره از دا مراکب چه تدری دا مراکب چه تیای دا ول دا مراکب یای کدا ولای شو دا ولای شو مراکب خدا را شای بل دا ولای شو او دا ولای شو شای چه مراکب دری بیا پتہ کو دلم می معقول شوی کدا کول نو سیده ما جرا دا قول النومی ما جزن دا نو دا اطلاق چا شوی دا د مبدا پا مفتکی بنده پا معقول بنده ده قول اطلاق شوائی ده ولی شوائی شایی ده خو مجازن اطلاق ته چاپا وشد ده دره لکه زید عادل ده مجازن اطلاق ته عدل که وشی نسی ده خبره میده بده پرا وضاحت وکو چه ده غرف نو ده تعریب قضیتی وجه ره خسر که بیار گرزه ولی انه ده لفظ اندل که دلالت که جز او جز یه پا جز ده معنی و معنی مقصدی و ان هو دلالت مقصودی او جزء معنی مقصودی او دلالت مقصودی او فهو مرکب و اسم معنی قولا و مؤلفا کمر غو مؤلف هو خدا قول دلوتا مجازن دی خدا مجازن ما مقتول مثال در کسی و زخط مش لکرام الحجاره مثال در مرکب در لفظ مرکب جزء لفظ یشتا جزء معنی یشتا و ده معنی مقصود و دلالت پدا مقصود ده رامی معنی ذات له رامی خجرا کنا و از دلتا دا برات چی مو یدا خو قول نده معقول لا نستی ده مرکب بلا خو یتا سیش ولا خو چه بل نم پیش ده معقول بلا اصلا معقول پا حقیقت که یتا یه قول لا خو دا قول من فول که مجازن دی ده کبری ده اطلاق که مبدانا و مشتقی بل نم یسرا و مؤلفا مؤلفا بتا یلا یکیجی شرح سی ده مؤلف ذکر که ده قول اللہ ورسی داتا اشترا و کرا چانه مرکب مؤلف و سرا متلاجه پاین دی خاصل که دیکی اختلاف تا چه دورا برا دیفتی و کادی بس که فرق شتا سو که چه مرکب و مؤلف مرا دیفتی از هر دیگه چه مرکب بی معالفت یا هر دیگه چه معالفی مرکب بیتی بی ذریعه چه نفر کشتا مرکب اگه تاولی کنی چه ده اجزا که عموم بی سی که اجزا که مناسبت بی و که مناسبت بی او معالف اگه ترکیب تاولی کنی چه اجزا که مناسبت بی ذکر چه معالف تو علفت را نه علفت تو مناسبت رجدوری تاولی کنی سو که پرک بیلی و سو که پرک نبیلی ده یه پرک نبیلی شاده خورم یه حجاره و الا دو الا نفی متواجر دا مقطع دلتا و الا لم يدل كدلالت يلکه جزء دلپس پر جزء معنی مقصودی او دلالت غره و مقصود فمفرد دلی فهو مفرد له جزاء جزاء جمله له هو و سره مقصود و الا اي و الا لم يدل كدلالت نک جزء دلپس پر جزء معنی مقصودی او دلالت غره مقصود له فهو مفرد مستدا اولا چې په مرکب کې دلا په ظاهر کې سکو یادت متبار دي لږه ذکر دي دوا از دته چیز ذکر دي چې جزء دلالت کو پر جزء دی خو په حقیقت کې دا دوا کو یادت نه دي په مرکب کې اصل کې چې در کې سره پر پر کې وړو وړو سره جوړ کې نو په انده کو یادت کې متبار دي نو په مرکب کې دا په انده کو یادت په طریقه دي ایجاد کلی متبار دي چې یو کې کمی جو مرکب نشي جوړ درایا جزء دلالت نه دي جزء معنی نه دي جزء لفظ دار پر جزء معنی او پر جزء معنی مقصودی و داری او دلالت او مقصودی وی نو پس حقیقت کے فمراکب کے سکو ایدت متبار دی چھوڑا وڑا یہ ذکر کے تفسیری پیندہ کوئی ہو داتا خو پر طریقہ دی ایجاب کلی متبار دی شہر ٹولو کی وی کہیو کہ کمی جگہ بیا مراکب نہ دایا جزء لفظ وی وی جزء معنی وی وی جزء لفظ دار پر جزء معنی وی فمعنی مقصودی و داری وی دلالت او مقصودی لکا رامی الحجارہ کے جزء لفظ اشتا کنا رامی الحجارہ بل جزء معنی اشتا ذات لا رامی او الحجارہ کنا او جزء لفظ دار پر جزء معنی دارامی پر ذات لا رامی او الحجارہ پکونی او دا معنی مقصودی خود او دلالت پر پتہ مقصودی ہے پیندا والا کوئی دت کشتا او مفرد چاته یی وایل دی دله چې دلالت کو جوز دله په جوز زمانه نو مفرد کو دا کو یادات ندی دا د مرکب کې چکی متبار دی دا او سلب خو په طریقه ده سلب کو دی سره نه په طریقه ده سلب دا و تاور چې ټاټول ورک شی بیا مفرد دی کای کو ورکی جی بیا مفرد دی نو دې مفرد په چاک سم کې ته مفرد نه چاک سم کې جی کینزا کلا کلا ودا سو کې جوز دله په بالکل نه لیکه ابزاد استفهام بیا مفرد دی یعنی جوز دل پسی خوش جوز دمانی ہے لکا اللہ جوز دل پسی شتا حمزہ علی پلام دی خوار مانا ہے چونو مدرد بسید ذہن رو خارجا یعنی نقطا نون قابطوے مانا ہے سپر گرائی ندو چاکا جزیر کبل آئی جوز دمانی ہے لکا نو کرا کرا جوز دل پسی ہے لکا حمزہ دی یعنی جوز دل پسی خوش جوز دمانی ہے لکا لپس دی اللہ یا نقطا یعنی جوز دل پسی جوز دمانی ہے خود دل پو مانی مدنی ہے لکا زی جوز دل پسی اشتا زی ہے دل جوز دمانی اشتا زی چمانا حیوان میں تک ماہ حاضر خوزی پا دارو خیوان دالده یا پا نتیک دالده زی خورا دلالت نکو خبر منه دی افجری یا جوز دل پس وی جوز دل معنی وی جوز دل پس دار پا جوز دل معنی وی خبا منه مفتودی ونو می دال لکا عبدالله پا حمد علمیت که چه کلا جاره پر عالم که ترکیب یه زپین هر مو بسی نو جوز دل پس یشتا عبد اللہ جوز دل معنی یشتا بی عبد عبدیت تی اللہ الوحیت و جوز دل پس دار پا جوز دل معنی عبد پا عبدیت دل اللہ پا الوحیت دل خبا منه مفتودی دال دلائی زکه چې دلته د عبدالله معنا مقصودی دانه د عبدیت الوهیت معنا مقصودی ادم چا چې کوم خیوان له تک معاده تشخص ده دلا معنا مقصودی هغه او کله کله وجود جز دلته په جز معنی وی جز دلته په دار په جز معنی معنا مقصودی مده و دار وي خدای رته مقصود نه وي بیا مفرد ده لکه حیوان نه تک چې د ولی یره پر ممکن ای جز دلته په دشتا کنه حیوان او بل او جز معنی د حیوان حیوانیت مده نه تک لکه خیوان به نوم کو خیوان نه تک پرتا او دا معنا مقصودی او جز دل پر دل پر جز دی معنی مندل او جز دل پر دشت حیوان نه تک جز معنی دشت حیوان ته نه تک او جز دل پر چی خیوان په حیوانیت دل نه تک نه تک او دا معنا مقصودی غو کنه نه مقصودی خیوان نه تک ولا ولا ولا موي چې زره دا کش معنا سره ته زری و نه تک خیوان نه تک بلر تکا خیوان نه تک ما ده تشخص خیوان نه تک سمانه لکه دی ولا ولا سمانه خیوان نه تک ما ده تشخص خوچی سی خیوان دلاتک نوم شا خیوان دلاتک دا مانا یو خیوان دلاتک معادا تشخص خوریکن داری حیوان دلاتک دلالتا پا دا حیوان دلاتک معادا تشخص بنده چی دا خیوان دلاتک معادا تشخص مجموعا وقلی مقصود نده بلکه دا خیوان دلاتک دلالت پا چا مقصود ده پا دا دل چا سکه دا نتکیت حیوانیت کی بی کنی بی که ایتا دو وزینا چکرا دای مرشی فرس بکر که سرگی اعلان کچو سک ملتا چی دای ویجی چه خیوان نه تک بیا که یو مر وای بیا ته خیوان نه تک او دا درنت مقصود وای خیوان په خیوانیت نه تک په نه تک یته بیا دا عمر به بیرته خیوانیت نشتا کی دا عمر د اسو نه تک یته نشتا کی ځکه حیوانیت منه خو جوهر الجسم نام خصاص متخرج بالاراده اس متخرج بالاراده نه تک منه مدرک الکلیات او جزئیات اس کشتا کدا خیوان نه تک دلالت په دا حیوانیت نه تک یته نه مقصود وای خو اس خو هغه خیوانیت کی ختم شوی دی اس خو نه تک کی ختم شوی دی اس د خیوان نه تک ویری دی خو پاره به مقصود پر جان چه به مقصود دا یاره دا کیم تشخصات دی از که نوی نه چستی بیا خیوان را تو کس به نه پخین دا علامیت که مفرد که مرکب مفرد شده دی از که چه دلالت که مقصود نه پا مارم نو دتی پا مرکب که پدریکا به ایجاب کلی از که ایجاب کوتا بارش ول او په مفرد که پدریکا رسل به جزی سی کاتول که منتفی وی کیو که منتفی وی بیا مفرد رسی کاتول که منتفی شنو مفرد سعی سمر و ترسی او دو مرکب یک سمر او دا کنزه کو دا خپل دغه نرم نه نیږي زره زمنن زره ام دلله کا ضرورت کو جوس او هو ایسه دا رکیم کې دی باندې شو چې جوس دله په زوی سی اذر هو چې جوس یې نه وی لکه حمزه د استفهام او علا جوس ام علا هو کو جوس د معنی دغه نه دا ولی مشغله چې جوس د معنی او دا ولی مشغله چې جوس دله په دال په جوس د معنی او دا بل تکو خپل سره رو بس چې معنی مقصودی وي او دلالت غو مقصودی نو وایله په مفرد نو مفرد وی دغه عبارت نه چې د دریا مفخص وو کیم غرس پیرا شو تقسیم د لفظ مفرد مرکب ته دا به تاسو وکړ د بیا جات مستر ګرځو ته اول عارض یې سو چې د الله او موږ دلیل ګرځوي دوا عارض دا چې دا دلیل دی لپاره د اثبات د غپس خبره چې افراد ترکیب حقیقتا د لفظ صفات نه دي اغه دلیل څنګه وګرځره دلیل داس وګرځره چې په مرکب کې کیم خبره راغلا چې جزء د لفظ دالی په جزء د معنی مقصودی دار مرکب پر تعریف کرو گلا او مفرد کے سر کرو گلا عدد دلالت خوشی در شان ناوی دلالت وی نسید مرکب ہو رہے دے پر میانس کے نسبت چارہ ہے عدم وال لکه چې آدم ول ملکات ته ویل چې ملکه وجودي وي و بل عدمي خو چې د شان نه او وجودي تلای شي لکه عمي و بصر. نو مرکب دا ته ویل کېږي چې جز د لفظ په جز د بني مقصودي دال وي، او مفرد دا ته ویل کېږي چې عدم دلالت د جز د لفظ په جز د معنی خو چې د شان نه دلالت وي. دا څونه چې روړي دلالت نشي کړی شا د دلالت او د دلالت چې په تعریف کې روغلل یو مرکب په تعریف کې دلالت روغای، او د مفرد په تعریف کې عدم دلالت روغای، او د دلالت او دلالت یې څنګه په خارج کې د مفرد په تعریف کې عدم دلالت روغای چې شان نه دلالت وي، او د مرکب په تعریف کې دلالت روغای، او د دلالت او عدم دلالت د رچا صفتی نه دي لفظ ستیچه لفظ صفتی نه وي دلالت او نه دلالت بغیر د لفظ راغر دی وي. خو بیا چې افراد ترکیب چا په تعریف کې داسې شاعر غلای دی چې اشای د لفظ صفات ته چې دیو د لفظ صفتی راوي، ځکه مرکب په تعریف کې دلالت روایا، د مفرد په تعریف کې عدم دلالت روایا، دلالت و عدم دلالت خو حقیقتا د لفظ صفتی راوي. نو چې دی په تعریفی دا کې داسې شاعر غلای دی چې د لفظ صفات خو دیو د لفظ صفتی راوي حقیقتا، سیدا خبره ثابته شو چې افراد ترکیب حقیقتا د چا دی صفتی له لفظ دی. بس نه